दिखाई नहीं देता, देसी कहीं के। ओ कुणसी दुनिया में रहसे मैडम, देसी कह के बोली मारे। ओ देसी चीजा का आजकल मैडम जिगरा चले सारे। ओ मारी बंगर बोली मिठी लागे, बंगर बोली मिठी लागे, जनू हो देसन खान रे देसी। Yeah, Sunil Gulati with Anil and Bunty Q. Radesi ban gaya ek brand, Radesi ban gaya ek brand, Radesi ban gaya ek brand, Radesi ban gaya ek brand. See you.